Munken och kongen. Detta är ett gammalt barndomsminne. Det fanns så många underliga figurer i den undangömda trakt av Småland där jag växte upp, att det bara gäller att påminna sig dem för att kunna fylla bokhyllor. Då sjöng ännu timmerskogarna sin mäktiga sång mellan de djupa sjöarna och de små bäckarna där de ensliga skvaltkvarnar malde. Det var långt mellan människornas boningar, och i det ensamma torpen kunde hända saker av den våldsammaste tragik. Vackra saker också, men de syns ju mindre. När de marknadskvällarna bönderna kom från stan, liggande eller sittande på sina tomma kärror, skrålande och slående krakarna med sina tagelhurror, och man hörde dem långt bortifrån, hände det att tjutet helt plötsligt stannade av med ett. Så var det tyst, kanske en halvtimme, men sen började det i ett långsamt crescendo igen tills man förstod att slagsmål hade börjat. Då var det dödsgrän och hojtningar och brak av gärdsgårdsdörrar som knäcktes och extatiska rop upp i falsetten. Man höll på att slåss utanför gamla Mallas stuga. Hon sålde svagdricka. Det var av det man blev vild och galen. Hon hade en dotter, en storväxt en med väldig barm och väldiga armar och linhår, men ögonbryn och ögon var nästan svarta. Hon kunde ta en kar i kragen och kunde dricka också, som en kar. Men på kammaren ovanpå, dit man kom på en trasig trappa från förstugan, bodde Munken. När jag var mycket liten var jag rädd för Munken. Jag minns första gången jag såg honom. Jag var ute på bärplockning och stötte plötsligt på honom i en lingonfälla. Tänk er en 80-års gubbe, höll i trasor, reslig, men böjd av ålder. Ansiktet en hökvålnad, likblekt och smutsigt och med ondskefulla ögon. Hans ben darrade då han stöd på sin käpp lutade sig ner för att plocka en handfull bär. Jag stod som fastspikad av fasa, för han motsvarade något av mina föreställningar om spöken, och fällan var enslig och skogen stod hög runt omkring. Jag sa goddag, eller rättare guddag, för jag talar småländska. Han reste sig med möda och vände sitt hemska ansikte mot mig och sa, jag glömmer det aldrig: hunnan förgifta dig, jävla unge! Då löstes förtrollningen och jag sprang. Men snart kom jag i skolan och mina kamrater berättade att han inte alls var farlig. Den kunde vem som helst gyckla med. Och när vi då ibland från skolvägen upptäckte honom ätande bär, gick vi alldeles in på honom. Småparvla med matkorg och griffeltavla och kachés, och räckte ut tungan åt honom och skrek: Munken! Munken! Och han svarade alltid med samma uttryck: hunden förgifta er jämla unge! Och nu förstod jag varför han tilltalade mig så vid vårt första sammanträffande. Mina kamrater berättade: Munken var bror till kongen, och kongen var förskräckligt rik. Kongen ägde en stor gård, många, många mantal, bara en fjärdingsväg från Mallas stuga. Men Munken var också rik, fast snål. Det var kongen också, fast inte riktigt så mycket. Men Munken var så förskräckligt snål så han hade ett sillhuvud som hängde ner i ett snöre från taket i kammaren. Och det sillhuvudet svällde han när han var hungrig, och så drog han upp det igen. Förresten plockade han bär. Och han kallades Munken därför att han bodde ensam på kammaren och ingen fick komma in till honom om man ville aldrig så gärna. Men kongen kallades kongen därför att han var så ohejdat rik. Och kongen och Munken var osams. De hade inte träffats på många, många år. Nå, det där med sillhuvudet tyckte jag var intressantast av alltsammans. Munken såg jag många gånger sen. Han blev allt eländigare och eländigare. Jag fick höra att han gick till handelsman och tiggde gamla sillar som ingen annan ville äta och som annars skulle kastas bort, och mögliga brödrester och skorpsmulor. Det var under vintern. På sommaren levde han av bär, lingon, blåbär och odon. Emellertid blev det en kväll ett förfärligt liv i Mallarstugan. Några rallare hade tagit in hos henne och rätt som det var så ville de ha ner monken att supa med. Men Malla sökte hindra dem och dottern upplyste att monken hade fått sorg i dagarna så det passade inte, hade hon sagt. Hans svägerska, kongens hustru, som var högst betydligt yngre än kongen, hade dött. Nu sa hon bara på skoj förstås att det inte passade, men hon ville i alla fall att gubben skulle få vara i fred. Men det hjälpte inte. Rallarna klättrade upp för trappan och bankade på dörren och skrek: "Monken! Monken!" Men ingen svarade. Då slog de in dörren, för de var betydligt dragna, och stormade in i kammaren. Där var naturligtvis kolsvart, för monken använde aldrig ljus. "Är du hemma, monk?" skrek de. "Nu ska komma ner och supa. Annars ska vi se jätteblom på dig och ta dina pengar." Men där var dödstyst. "Upp med dem alla och ta ljus med dig, för här står det inte rätt till." Och gumman klättrade upp med en ljusbit. Då fick rallarna se en syn som nästan kom dem att nyktra till. Så rallare de var. I sin fållbänk, utsträckt på sina äckliga trasor, låg monken död, med ögonen vidöppna. Och hans gapande mun var fullstoppad med sedlar. Och i händerna hade han sedlar. Och silverslantar låg här och där bland palterna. Och alldeles kall var han. Rallarna var som kalkade i ansiktet. Men gumman Malla fick liv. Hon sa: "Om vi nu tiger för er kristliga döpojkar så kan vi bli rika som troll." Och hon närmade sig sängen för att gripa sedlarna som stack ut ur monkens mun. "Rör han inte, kärringfan!" skrek rallarna. "Nu byts han inte säkert. Är ni rädda?" "Äst du rör gubben så blir du lika död som han. Det svarar vi för." "I mor, rör han inte," bad dottern. "Kräk! Ja, det var ju gamla karar som inte tar det som bjus," gnissla gumman. "Men nu går det ut härifrån så jag får hänga upp lakan för fönstret och stänga tills jag har fått bud till kongen i Marabitti, för det är väl hans närmaste. Ut mer, byke!" "Nej, kärnfan, nu lurar oss inte. Nu går vi ner i stuva och en går efter fjärdingsman. Och så håller vi vakt tills det blir utrett och skrevet. För om en kan vara lite söpen ibland så några tjuvar, det är vi inte för det." Och där vi blev det. Fjärdingsman och fler till kom i ottan och där blev undersökt. Mer än 20 000 kronor hittades insydda i hans gamla palter. Och en obetydlighet hade han lyckats äta upp, vilket visade sig vid obduktionen. Han hade dött av kvävning. Varför hade han då försökt äta upp sina pengar? Kyrkvärdsmor i Ekar, vilken var en välgumma och en klok kvinna, hade reda på det och hon berättade det. Kongen skulle också ha kunnat ge upplysning. Monken hade i sin ungdom varit kär i en flicka. Och den hade brodern, kongen, narrat ifrån honom. Kongens äktenskap hade blivit barnlöst. Nu var det monkens uträkning att kongen på grund av ålderdom skulle dö före hustrun, som var åtminstone 25 år yngre än mannen. Då skulle efterleverskan, hans barndoms älskade, få ärva allt det monken ägde, för han hade själv som yngling ärvt och låtit arvet förkovras genom en snålhet som kanske inte kan kallas normal, men ja, kärleken kan ingen fördöma. Ej heller något av dess uttryck. Och nu då den älskade dött ville monken hellre äta upp pengarna än låta brodern, sin närmaste arvinge, få dem. Och han var för snål att köpa en ask svavelstickor och bränna upp dem. Det konstaterades att han hade varit död i ett par tre dagar då man fann honom. Tydligen hade han vid underrättelsen om dödsfallet släpat sig hem och där ägnat sig åt sin senila förtvivlan tills han utmattad av hunger och förvirrad i hjärnan och rädd att någon skulle få reda på något om honom och hans i halvt vansinne kommit på idén att svälja förmögenheten. Nu fick kongen emellertid som närmaste anförvant alltsammans, men han tålde inte vi glädjen däröver utan dog kort efteråt. Malla dog också, varför vet jag inte, för gamla satkärringar dör ju aldrig. Eller som vi säger i Småland, det blir kärringpest en gång vart hundrade år och då dör bara en. Och dottern, ja, det vet jag inte. Men där nere vid den landsvägen hände mycket som sedermera klarnat för mig. Då var det gåtor, lockande genom sin farlighet och sin mystik. Nu håller ungskogen på att växa upp. Kanske börjas det igen, då den blir mogen.